وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لدي آياتنا ورستو يوصل شپگ او یا نمبر آیات پوری دا دی حصی سلورم باب دا شروع کی پا دی کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بیانی گی او بیا دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بننے دلائل بیانی زجر ذکر کی گی پی تحلیل و تحریم تخویفات دا بیانی گی او دغسی پا براعت بذکر کی گی دا تابیدارانو او دا د تابعین او د متبوعین د یو بلنه دا غی تفصیلات به بیانی مسله توحید و الهکم او حقدار د بندګی استاسو الہ واحد معبود دی یو الله تعالی استاسو د بندګی حقدار دی لا الہ نشته دی بل معبود الا هو سوا د الله تعالی نه هو الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الله تعالی د غزات بس صرف د یک یو الله تعالی عبادت وکي د بل چا عبادت چرته ونه کوي ان فی خلق السماوات والارض دلائل عقلیه په مسله توحید باندې لس احوال او انقلابات بیان شوی دي دا لس خبره دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی شریک سره نشته دی اوله خبره اسمانونو ته وګورئ چت دی بیستنو دی دغسې تفاوت او عیب پکې نشته دی راغورځي ګینه نو دا دلیل دغسی بیا اسمان ته وګورئ په هغې کې نور او سپوږمۍ ستورو ته وګورئ ځمکې ته وګورئ فصلونو ته شینکو ته غرونو ته پکې وګورئ غټو غټو ونو ته ګټانو ته پکې وګورئ دریابونو ته معدنیاتو ته لارو سړکونو ته وګورئ دا دلیل دی په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی بیا ورځ او شپې ته وګورئ کله ورځ لنډه شپه اوږده کله بالعکس په ورځ کې رڼایي په شپې کې تیارۍ وګورئ دا دلالت کوي دا کار الله تعالی کوي دا بل څوک نشي کولی بیا وګورئ دریاب ته په هغې کې وړې کشتۍ غټې کشتۍ غټ غټ جازونه په هغې کې چلیږي بیا په دریاب کې واړه ملغدري غټ ملغدري په هغې کې مهي دي دا ټول دلالت کوي چې الله تعالی یک یو ذات دی بیا وګورئ اسمان ته بره وریځو ته وګورئ باران ته وګورئ دا وریځې الله تعالی څنګه پیدا کوي سپینې وریځې تورې وریځې ګډې وړې وریځې بیا لږ باران ډیر باران واورې ګلۍ دې ته سوچ او فکر وکړئ دا څوک کوي دا الله تعالی کوي بیا وګورئ هواګانو ته کله هوا تیزه وي کله کمی دا ټولې خبرې دلالت کوي د الله تعالی په توحید باندې ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې والارض د ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او په تلو راتلو د شپې او د ورځې کې والفلک التي او په کشتو هغې کې تجري فی البحر چې چلیږي په دریاب کې بیماین پر الناس په سبب د پیدې د خلکو باندې دا بیماین پر الناس با سببیه ده او دا ما مصدریه ده به سبب نفع الناس اصل لسره په سبب د پیدې د خلکو باندې مفسرین یو نقطه ویل ډیره بهترینه وای دا بیماین پر الناس ذکر شوی ده په دې کې اشاره ده دیتا دریابی سفر بغیر د ضرورت نه ده صحیح نه ده او دا په حدیث کې منم راغلی ده چې دریابی سفر با بغیر د ضرورت نه کوي یا ضرورت شرعی دی او یا ضرورت دنیوي دی خو د چکرو په وجه د چکرو دپاره د دریاب کې سفر کول دا منه راغله دا به نه کوي بیماین په الناس ځکه ذکر کی والپلکلتي او په کشتو هغې کې تجري چې چلیږي فی البحر په دریاب کې بیماین په الناس په سبب د پیدې د خلکو وما انزل الله من السماء او هغه چې راورئ الله تعالی من السماء د بره طرفنا مماین اوبه د باران پا احیا به الارض نو تازه کړی د پاغه باندې ځمکه بعد موت یا ورستو وچوالی نه و بس پیها من کل دابه او خور کړی دی الله تعالی په دغه ځمکه کې هر قسم زند سر تاسو وګورئ اسی سوچ او فکر کوئ د ځمکه ته وګورئ مچانو ته وګورئ مچانو کې څو قسمونه دي بیا ماشو ته وګورئ په هغه کې څومره قسمونه دي میګو ته وګورئ په هغه کې څومره قسمونه دي بیا زندو ته وګوره ای ګونګټانو خو تاسو وګورئ الله تعالی دا څومره څیزونه پیدا کړي دي وبس او خواره کړی دي پیها په دغه ځمکه کې من کل دابتن هر قسم زنده سر و تصریف الریاحي او په ګرځېدو په چلولو د هواګانو کې و صحاب المسخرې او هغه وریځې چې تابع کړلی شوي دي بین سمای والارض د ځمکې او د اسمان په منځ کې دا وګورئ دا هر درون شی چې څه ته زوړن نه وي نو هغه خو نشي ټینګېدلی که نه درون شی دا وریځې څومره درنې دي د یوی وی وریزینا پټنونو وخت تراو بیږي واوري تراو بیږي گلی تراو بیږي الله دا څنګه ټینګ کړي ل آیاتین خامخا ډیر دلیل نه توحید د الله تعالی دی لقوم یاقلون د هغه قوم د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي. عائشه بی رضی الله تعالی عنها وی پس په حدیث کې راغلی دی وی ورز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا آیاتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل او بیا نبی علیہ السلام ویل ویل لمن قرأ ولم يتفکر فيها اغه انسان دی تباشی چې دا آیاتونه لولی او په دې کې سوچ او فکر نه کوي بیا هم د الله تعالی سره شرک کوي دا انسان دی تباشی. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ورستو د واضح دلیلونه زجر ذکر کې شرک کوونکو ته شرک په تحلیل او تحریم شرک په اطاعت دی تویل کی سوته وي شرک په اطاعت توي زما د پلانی سره د مینی محبت د وجنه دا زما مشر دی زما صدر دی زما وزیر اعظم دی زما کرنل دی میجر دی کدا ما ته وای چې به خپل پلار باندې ډز وکنو زه پیم کوم زما د پاکستان د خاورې سره دومره مینه محبت دی چې کا ما ته د دې په باره کې څوک کو مکی چې په قران باندې ډز وکړو زه پیم دی ته وای شرک په اطاعت شرک په تحلیل او تحریم الله تعالی په غیبه نرد کوي. ومن الناس او دا غلی کړی دی مو په سیرین لیکری دی تاسو تمہاره تفسیر المنار په حوالہ باندې یو ټکی ویلو په ای یا کنا بده او یا ایها الناس اعبدوا کی مرته خبره کړی و اغه دا چې يهود او نصارو به خپل پیران او د خپل مليانو سره دومره مینه محبت کاو وس په کېم دا داسې شته دی الله تعالی دی تر حق د وینا کولو توفیق نصیب کی کنه الله تعالی دی تبا کی داسې شته دی دغه سي پیرسٹی ډیر دی په دنیا کې ګرځي دنیا مخلوق پاغه پسې اور پسې دی زما در خپل مشر سره مینه دا کدا کوپر کوي کدا بی دینی کوي هر څه چې کوي خو زما مشر دی بس ما سره مینه دا زما په اعتقاد دی بس دا ودا کومه مفسرین لیکری دي تاسو ته ما حواله ډیر شی ویلې يهود او نصارو به داسې کوله یو طرف ته دغه مليانو پیرانو دغه سره مینه محبت کوو اغوی بوتوی چې دا شی حلال دی دا کوي جمهوریت په تاسو باندې لازم دی دا پرز دی دا کوي الله تعالی بوتوی چې دا کار مکوي د مولیان بوتوی چې دا کوي اغي باغه کول دا الله تعالی غ حکم به پری خو دا خپل مولای سی او شیخ سیب خبره مخکې کړل الله تعالی بوتوی چې یو کار کوي تاسو لکه مثلا دا الله تعالی په لار کې jihad کوي اغه خپل مولیان بوتوی چې دا جلسې جلوسونه وکاو دا زموږ jihad دی دا الله خبره به پری خو دل اغه به وکړل ان شاء الله ټول اوریدونکو ته دا درخواست دی چې مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي ان شاء الله په نږدې وخت کې به په عمر ریډیو په نشریاتو کې په ماخمنې خپلوونه کې به د دې بعضو مسایلو تفصیل وکړو ان شاء الله د جهاد په باره کې یو سلسله به شروع کوو د دې خبرې اولنې وضاحت به کوو چې جهاد څه ته ویل کېږي مخې ته دې باندې راځو او په دې باندې به د ائمه اربعه د مذاهب اربعه نو په دې باندې حوالې پیش کوو چې هغه جهاد څه ته ویل دی احناف جهاد څه ته وایي د هغې په کتابونو کې جهاد څه ته ویل شوی دی شوافع جهاد څه ته وایي مالکیه جهاد څه ته وایي حنابله څه ته وایي د حنابله په نسبت باندې جهاد څه شی دی بیا به داسې وایو چې د قرآن په د تفسیرونو کې مفسرینو د جهاد تعریف څه کړی دی په احادیثو کې او بیا د احادیث په شرح کې محدثینو د جهاد تفسیر او وضاحت په کومو الفاظ باندې کړل انشاءالله د دې وضاحت به کوو مسلمانانو چې کله په دغه باندې پوه شي او بیا هم تاسو ته دغه مولیان داسې خبره وکړي چې په دې وخت کې جهاد د جلسی جلوسونه دي نو دې خولې ماتې کوي او دوی سره هغه کار وکړي چې کوم سره کول په کار دي. ومن الناس وبعض خلقنا من يتخذ من دون الله هغه څوک دي چې ګڼي سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان يحبونهم مینه کوي دغې سره کحب الله پشان د مینې د مؤمنانو د الله تعالی سره د خپل هغه مولوی سیب او شیخ سیب سره او د خپل طاغوت سره د خپل کرنل او د میجر سره داسې مینه کوي لکه مؤمن مسلمان چې د الله سره څومره مینه کوي. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی دی اشد حبا لله ډیر کلک دی په مینه کې د الله تعالی سره مؤمنان مسلمانان به د الله سره مینه کوي ای ته به د خپل مشر سره مینه کوې خو د الله تعالی باندې بیره پاسه کې نه امیر سی ابراهیم الله به وي وای دا قران او دا شریعت زمونږ نه مشران دي، زمونږ د استادان نه مشران دي، دا دا په هر چا باندې پاسه دي. اول به د الله تعالی د دین لحاظ کې وای ګوره وای تعالی کستا خبره د مشر د قران او د حدیث سره برابر و وای منه، که مشر سره د الله تعالی د کتاب سره او د الله تعالی د پیغمبر د حدیث سره نو برابر هغه منه. والذین آمنوا کسان چې ایمان را وړل اشد حب لله، ډیر سخت دی په مینا کې د الله تعالی سره. اسی تفسیر خو نه کو، خو بیا یو ټکی نیم بخا مخه خپل راځي. تفسیر درس قران لیکلی دی علامات د الله تعالی سره د مینې محبت، درې علامات دي. وس به مونږه دا درې نخې ګورو، کدا بچا کې وی نو داغه د الله سره مینه نشته دی، کدا درې نخې بچا کې نوي اغه د الله سره مینه نشته دی. اولنې خبره، په خپل خواهش باندې همیشه رپاره د الله تعالی احکامات ته ترجیح ورکول په خپل خواهش باندې. یو طرف ته ستا خواهش دی زړه لري څه غواړي، او بل طرف ته د الله تعالی حکم دی. لکه مثال سخته یخنی ده او د الله تعالی حکم راغی لمانځه ټیم دی، ستا خواهش داره چې ځان په بلستن کې راون غړه اوده شو سمله، د الله تعالی حکم داره چې مونږ وکه، وس ته خپل خواهش له ترجیح ورکې او که د الله تعالی حکم له ترجیح ورکې. دویمه علامه دا ده، دویمه علامه چې په هر وخت کې د الله تعالی د ملاقات شوق کول او د مرګ نه یریدل. په هر وخت کې دا وې چې الله تعالی راته کنن مرګ راولي زو ته تیار یم، بس د الله تعالی د ملاقات همیشه لپاره شوق کول، مینه کول. او که ډیر عمر غواړي نو هغه هم د دې لپاره چې د الله تعالی عبادت زیاتو کمه، ډیر عمر بر دې لپاره نه غواړي چې پټی آباد کم او یا نور څه وکمه، ډیر عمر بر دې لپاره غواړي اول به نه غواړي چې الله تعالی ملاقات وکمه، خو که غواړي نو د دې لپاره چې د الله عبادت وکمه، جهاد وکمه، د الله کتاب زده کمه، د الله دین زده کمه. او درېمه علامه دا ده په حکم الهي او په تقدیر الهي باندې راضي کېدل. څوک چې د الله په تقدیر او د الله په فیصلو باندې راضي وي نو دا انسان د الله تعالی سره مینه کوي. ومن الناس یبادر خلقنا من یتخذو، هغه دي چې ګڼي من دون الله سوا د الله تعالی نه اندازن شریکان. یحبونهم مینه کوي د هغې سره کحب الله، په شان د مینې د مؤمنانو د الله تعالی سره. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي اشد حبا لله، سخت کلک دی په مینه کې د الله تعالی سره. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، د دې آیات دوه ترجمې کومه، یا د یرا د رؤیت نه مراد یا رؤیت بصری دی، او یا رؤیت علمی تی مراد دی، او دا لو شرطیه دی نوس معنی به دا کوي. اولنی توجیه کشی نو دا الذین ظلموا دا فاعل دی د یرا د پاره، او مفعول به دی د دې د پاره حذف ده حال انفسهم. اوس ترجمه ته وکړه، ولو یرا الذین ظلموا کوینی ظالمان از یراون کوینی ظالمان حال انفسهم د خپل ځان حالت ویني، از یراون العذاب کړي چې ویني دی عذاب لره، نو په عبارت کې تقدیر دی لعلموا ان القوه لله جميعا، دی و پوه شي چې قوت ټول الله تعالی لپاره دی. وان الله شدید العذاب، او دی و پوه شي بده باندې چې الله تعالی سخت عذاب والا دی. اوله ترجمه رته بیا کوم یو ځل، یرا په معنا د سترګو لیدل، او د الذین ظلمون ورستو حال انفسهم لپس پټ دی، او د ان القوه نمخکی لعلمو پټ دی. نو ترجمه دا شوله، لو یرا الذین ظلمو کوینی ظالمان حال انفسهم د خپل ځان حالت ویني، ایز یراون العذاب کله چې ویني دی عذاب، نو لعلمو ان القوه لله جميعا، پوی بشی دیو چې طاقت خو ټول د الله تعالی لپاره دی. وان الله شدید العذاب، او دی و پوی شي یقینا الله تعالی سخت عذاب واله دی. یو معنی شوله. دویم، یرا په معنا د علم سره دی، په معنا د پویدلو سره دی. او دا الذین ظلموا دا فاعل دی د یرا لپاره، ان القوه لله جميعا وان الله شدید العذاب، دا معطوب معطوب ون علیه جمله قائم مقام دا د مفعولین او د افعال قلوب ده. او جزاء د لو د لپاره حذف دا په اخر کې. اوس معنا د څه کوي، لو یرا الذین که پویدلې هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی، شرک یې کړی دی، ایز یراون العذاب کړی چې ویني دی عذاب، که پویدلې په څه باندې، ان القوه لله جميعا چې قوت خو ټول د الله تعالی دی، او پویدلې په دې خبره باندې ان الله شدید العذاب چې الله تعالی سخت عذاب واره دی، لما فعلوا الشرک، نو دوی به شرک نه وی کړی که په دې باندې پویدلې چې الله سخت عذاب واره دی او ټول قوت د الله دی، نو شرک به نه وکړی. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وس الله تلا بیانی دا بدل دیر مخکینه از یراون العذاب کلی چی وینی دیو عذاب نو دا حالت برش براعت دا تابعین او دا متبوعین. آیات لگو ترجمه تی وکشی استبر الذين تبعوا کلا بچی جدائیو کی بایکاٹ با اختیار کی الذين آکسان اتبعوا چی دا غیتا ویداری کلی شیده کرنلان میجران حکمرانان مشران تو اغوتیان من الذين تبعوا دا آکسانونا چی تاویداری کلی و ورا اول عذاب او وی بنی دیو عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او پری بکلی شی ختم بشی تعلقات دیو د یوبل سره د چاچی تابیداری شوی دا پاکستانیانو دا حکمرانانو مشرف او نواز شریف او دغه سی دا نور چی سومره دی نو دیو تابیداری کړی دا د امریکایانو نو چې کله قیامت شی او دیو عذاب وینی الله تعالی وی دا تعلقات به ختم شي دا هو په دنیا کې دا تعلقات به ختم شي. پولیس او پوجیانو دیو منلې ده د ایسای پلانېته باندې چاپه ولګوي د خپل کرنل او د میجر خبره منلې ده ورشي دا وکي مسلمانان قتل کوي نو کله چې قیامت شي نو دغه کرنل او میجر به توی خدای لري غر کنه باندې منل زما خبره کنه ورې دی منله وتقطعت بهم الاسباب د ډالرو دغه به ختم شي تعلقات به ختم شي چې ته په ما باندې مسلمانان را خرج کړه زبل ډالری درکم دا تعلقات او د هر څه به ختم شي وتقطعت بهم الاسباب تعلقات به ختم شي. وقال الذين اتبعوا او ابوي اغتا بيداران ابوي پولیس پوجان لو ان لنا کرتن کشرت وی زمنګ د پاره دوباره تل دنیا ته پنه تبر امنهم نجدای به وکومنګ دیونه کما تبرؤ منا لکه سرنګ چی دای وکړه دیو زمنګ نه و زمنګ نه برائت کوي بای کاټ کوي الله مونږ دنیا ته واپس بوزه مونږ بیا دیو خبره نه منو د دیو په خبره باندې بیا مونږ جماعت نه شیطان کو. کذالک یوریهم الله دغسی خایب الله تعالی دیو تا اعمالهم عمل لذیو حسرات علیهم د پاره د افسوسونو په دیو باندې حسرات علیهم دا مپرول له دی ای دیو د جماعتونه شیدان کړی دی مدرسې شیدان کړی دی مسلمانان شیدان کړی دی دیو چې دا څومره بد اعمال کړی دی دا به ته الله تعالی خی چې دا کار دی کړی دی دا کار دی کړی دی دا کار دی کړی دی یا رؤیت بصوری دی او یا رؤیت علمی دی. کذالک یوریهم الله دغسی پویا کیو الله تعالی دیو لر اعمالهم دیو په عملونو باندې حسرات علیهم د پاره د افسوسونو په دیو باندې دیو ته وریا دی چې دا عمل ما کړو نو دای سزا ده اغه پلانې دی کې مچ په مسلمان باندې ډزو ک اغه مسلمان مچ په کوسو کې راخک نو دای سزا ده. یوریهم الله اعمالهم حسرات علیهم بیا به افسوسونه کوي وما هم بخارجین من النار دا د پر سوال دا افسوسونه چې کینو دا افسوسونه به څه پیدا ورکې کنه نه نه الله تعالی وی اسی چې غوي وي و ما هم بخارجین من النار او نه به دی وتون کې من النار د اور د جهنم نه دی وتلې نشي بلکې به جهنم کې به همیشه همیشه رپاره.